سليمنا وبشيرنا ونذيرنا ووكيلنا وسيلتنا وملجانا ومأوانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وأحبائه وأولياء أمته وأمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس آمنت بالله وبرسوله وصدق الله ورسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا ایک دن کا کام ہو تو بار بار کہنا اچھا لگتا ہے، لیکن جب روزانہ آ کر آپ نے سننا ہے تو میرے خیال میں ایک دن کا کہنا کافی ہے. اپنی محبت کا اظہار کرو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ذرا اور بلند آواز سے پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیک یا تمام محامد و محاسن اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، جو رب ساری کائنات میں موجود ہے، آسمانوں کی بلندیاں ہوں یا زمین کا کوئی کونا ہو، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود دائے لم یزل خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ماشاءاللہ، لگتا ہے ابھی تک کل کا ذوق برقرار ہے، اور ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. اللہ کا قرآن اور سنیوں کا ایمان کبھی الگ نہیں ہو سکتے. خدا کا قرآن سنتا تو سنی کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور زبان پہ بے ساختہ آ جاتا ہے سبحان اللہ. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ تعالی فرماتا ہے میں تو اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب. تو خدا وہ ہے جو قریب ہے، خدا وہ ہے جو قریب ہے. ہم نے پوچھا، اللہ سے پوچھا، مولا تو قریب ہے، تیری قربت میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، تیرے قریب ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، تو ہمارے قریب بھی ہے، ہمیں دیکھتا بھی ہے، ہمارے قریب بھی ہے، ہمیں دیکھتا بھی ہے. یا اللہ، ہم تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ صرف تو قریب ہے یا تو نے اپنے علاوہ کسی اور کو بھی قربت کا شرف بخشا ہے؟ کیوں ہم سنی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے رسول بھی ہمارے قریب ہیں، حاضر ناظر ہیں. بولو حاضر ناظر قریب ہیں. اللہ سے پوچھا یا اللہ تو قریب، تو بہت زور سے بولو، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تو قریب ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن تیرے نبی کا کیا شان ہے؟ ان کو بھی اگر ہم قریب مان لیں تو شرک تو نہیں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جواب دیا، ارے میرے نبی کی بات کرتے ہو، ہر نبی کے لیے نہیں کہتا، یہ اس نبی کی بات کرتا ہوں جو تمہارے قریب ہے، میرا حبیب ہے، اس نبی کی بات کرتا ہوں. ہاں یا اللہ ہمیں بتا کہ آیا وہ نبی قریب ہے یا نہیں ہے. فرمایا ان نبی اولا بالمؤمنین، ارے میرے نبی کی بات کرتے ہو جو تمہارا نبی ہے، میرا حبیب ہے، ارے اس نبی کی بات کرتے ہو تو سن لو، میں شاہ رب سے قریب ہوں، میرا نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے. قرآن کریم کی آیت ہے، یہ بریلوی نے تیار نہیں کی، رضا خانی آیت نہیں ہے، یہ احمد رضا خان بریلوی کی نازل کی ہوئی نہیں ہے. کہاں سے آئی ہے؟ تنزیل من رب العالمین، جلال کی نازل کی ہوئی آیت ہے، تو پھر قرآن اللہ کا ہوا. قرآن بولو، قرآن خدا کا، شان مصطفیٰ کی، عقیدہ سنی کا اللہ. دیکھو نا، کل ہم نے بات کیا تھا اللہ کے ذکر کا، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے بعد اللہ کے رسول کا بھی ذکر ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، بغیر رسول کے ذکر کے مسئلہ پورا؟ اونچی بولو نا. اذان میں اگر اتنا کہہ دیا جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے کہہ دیا جائے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اذان مکمل ہوگی؟ اونچی بولو، کیوں مکمل نہیں ہوگی؟ اس لیے مکمل نہیں ہوگی کہ جبریل تشریف لائے، حاضری دے کر سلام عرض کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، بلال اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر حی علی الصلاح کہہ دیتے ہیں. خدا ذوالجلال چاہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا جائے. تو اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مل کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کلمہ اللہ نے خود حکم دے کر اذان میں لکھوا دیا، رکھوا دیا، بلوا دیا. اب جو اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے گا، اس کی اذان مکمل. مل کے بولو، اذان مکمل. کیوں؟ اذا ذکر تو ذکر سمائی، محبوب جہاں میرا ذکر ہو میں چاہتا ہوں وہاں تیرا ذکر ہو. جہاں صرف میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر نہیں ہوگا، مجھے وہ محفل اچھی نہیں لگے گی. میں چاہتا ہوں جس محفل میں لا الہ الا اللہ ہو وہاں محمد رسول اللہ بھی ہو، جہاں اللہ اکبر ہو وہاں رسول اللہ بھی ہو، جہاں یا اللہ ہو وہاں یا رسول اللہ. اللہ کا جہاں ذکر ہو وہاں رسول اللہ کا بھی، اس کے بغیر ایمان مکمل. خدا عز الجلال نے تو اپنی اطاعت بھی اکیلے کی قبول نہیں کی، جہاں بھی حکم دیا نا کہ اللہ کی اطاعت کرو وہاں ساتھ ہی کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو. تو ہاں کہیں ایسا نہیں آیا کہ چلو صرف اللہ کی اطاعت کر لو، اللہ کی اطاعت کرو گے تو رسول اللہ کی اطاعت خود بخود ہو جائے گی، ایسا نہیں آیا. لیکن یہ آیا ہے کہ اچھا چلو اگر تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے تو میرے رسول کی اطاعت کر لو، جو رسول کی اطاعت کر لے گا اللہ کی خود بخود ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے جو رسول کی اطاعت کر لے گا سمجھ لے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. غلام رسول بن جاؤ گے تو غلام اللہ خود بخود بن جاؤ گے، لیکن جو غلام رسول نہیں بنے گا وہ غلام اللہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اطاعت رسول ضروری ہے، مست ہے، بغیر اطاعت کے رسول سے گزارا. لہذا جہاں اللہ کی اطاعت ہوگی وہاں رسول اللہ کی اطاعت ہوگی، جہاں لا الہ الا اللہ ہوگا وہاں محمد الرسول اللہ بھی ہوگا، اس کے بغیر کلمہ مکمل نہیں ہوگا. جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز کو بلند کیا جائے گا وہاں محمد الرسول اللہ کی آواز کو بھی بلند کیا جائے گا، ورنہ اذان مکمل نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں رسول اللہ کا ذکر ہوگا، جہاں یا اللہ ہوگا وہاں یا رسول اللہ بھی ہوگا. یا رسول اللہ کے بغیر بات مکمل، محمد الرسول اللہ کے بغیر کلمہ مکمل نہیں ہوتا. بلند آواز سے بولو کلمہ مکمل. اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بغیر اذان مکمل نہیں ہوتی. اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کے حبیب کا ذکر نہ کرے تو محفل ذکر مکمل نہیں ہوتی. اسی طرح اللہ اکبر کا نعرہ لگائے، یا رسول اللہ کا نعرہ نہ لگائے تو نعرہ بھی مکمل نہیں. شان ہے میرے پیارے حبیب آقا نعمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. کیا بات فرمایا؟ اللہ بھی کریم، اللہ کا رسول بھی. شرک تو نہیں ہے یار؟ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی کتنے بڑے مشرک ہیں، کہتے ہیں اللہ بھی قریب ہے اللہ کا رسول قریب ہے، تو پھر تو خدا اور رسول ایک ہو گئے. ارے بیوقوف، ایک خدا ہے ایک رسول ہے. ایک آدمی کہے دیکھو جی وزیر اعظم بھی جہاز پر، وزیر اعلیٰ بھی جہاز پر، تو دونوں ایک ہو گئے. بیوقوف ہو، وزیر اعظم ہے وہ، وزیر اعلیٰ ہے، لفظوں سے پتہ نہیں چل رہا وہ ایک صوبے کا وزیر ہے وہ پورے ملک کا وزیر اعظم ہے، پتہ نہیں چل رہا. یہ دونوں جہاز پہ بیٹھ گئے. ارے کیا ہوا؟ جہاز پہ بیٹھے ہیں، عہدہ تو اپنا اپنا ہے نا. کہتے ہیں جی اللہ بھی قریب رسول بھی قریب، دونوں ایک ہو گئے. جیسے کیسے ہو گئے؟ ایک دوسرے کے شریک. اور پھر اللہ خود بخود قریب ہے، بز قریب ہے، اس کو قریب بنانے والا کوئی نہیں، اور نبی وہ قریب ہے جس کو قربت کی طاقت اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمائی ہے. قربت کی طاقت اللہ نے خود عطا کی اور ساتھ ساتھ ہی اعلان کر دیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. ارے دنیا والو جان لو، ایماندارو تمہیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے، میں تو چار رب سے قریب ہوں، میرا نبی ایمانداروں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. میں ایک گاؤں میں گیا پنجاب میں، تو مجھے وہاں ایک شخص نے کہا کہ جی ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میرے تو نبی قریب نہیں ہے، میں تو نہیں مانتا میرے قریب تو نبی نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ٹھیک کہتا ہے. کیوں؟ اللہ نے قید لگائی ہے، النبی اولا بالمؤمنین. اللہ مومنوں سے کریا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک مومنوں کی جانوں کے قریب ہیں. ان کے قریب ہیں؟ بولو بولو. مومنوں کی جانوں کے قریب ہیں ان کے قریب. ان کے ہمارے ہیں، آپ کے ہیں نا، آپ کے ہیں نا، ہمارے ہیں، اس لیے کہ ہم مومن ہیں. جو مومن ہے نبی اس کے قریب ہے، جو مومن نہیں نبی اس کے قریب نہیں. پھر اب دوسری جانب لے لو، جس کے نبی قریب ہے وہ مومن ہے، جس کے نبی قریب نہیں ہے سمجھ لو وہ مومن. ایماندار تو ہونا شرط ہے نا. ہم تو ایماندار کی بات کرتے ہیں، کسی سسرے کی بات نہیں کرتے ہیں. ہاں ہمیں کسی سے کیا کرنا، کوئی جیسا ہے رہے، جہاں ہے رہے، جو اس کا عقیدہ ہے اچھے، ہمیں کسی سے کوئی غرض. ہم تو بات کرتے ہیں اپنے سنیوں کی، نبی کے دیوانوں کی، مصطفیٰ کے پروانوں کی. ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کے غلام ہیں، ہم ہمارا ایمان ہے کہ نبی ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. محترم دیوبندی حضرات کے محترم مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، جو ان کے حکیم الامت بھی ہیں، وہ خود اپنے ترجمے میں، انہوں نے جو قرآن پاک کا ترجمہ لکھا ہے، اس میں لکھتے ہیں اولا بمانے اقرب کے آتا ہے. اولا بمانے قریب نہیں، زیادہ قریب. قریب کا معنی قریب ہے، یہ قریب عربی کا لفظ ہے. قریب کا معنی قریب ہے اور اقرب کا معنی بہت زیادہ قریب. انہوں نے لکھا ہے کہ اس آیت میں اولا بمانا اقرب ہے. کیا مطلب؟ النبی اولا بالمؤمنین. ارے نبی مومنوں کے بہت زیادہ قریب ہے، بہت زیادہ قریب ہے. تو پھر اسی لیے ہم سنی جب نماز پڑھتے ہیں تو قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قعدہ بھی. بولو نا، کتنے ارکان ہیں نماز کے؟ چار. کتنے ارکان ہیں بولو؟ قیام بولو، رکوع، سجدہ، قعدہ. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے قیام کر لیا، یا اللہ قیام کر لیا، فرمایا ہو گیا، اب کیا کرنا چاہتے ہو؟ یا اللہ رکوع کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کر لو رکوع. رکوع کیا، سبحان ربی العظیم. فرمایا ہاں دیکھ لیا میں نے تمہیں رکوع کیا، اب کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ سجدہ کرنا چاہتا ہوں. کر لو سجدہ، سبحان ربی العالی. یا اللہ سجدہ بھی کر لیا. فرمایا میں نے دیکھ لیا, ایک کی بجائے تم نے دو کر لیے سجدے. اب سجدے کر کے بیٹھ گیا, دو سجدے کر کے قعدہ کر رہا ہوں یا اللہ. فرمایا اب کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ چاہتا یہ ہوں کہ میرا قیام جو تھا نا وہ بھی منظور کر لے, میرا رکوع بھی منظور کر لے, میرے سجدے بھی قبول کر لے, اب میں قعدہ کر رہا ہوں یہ بھی قبول کر لے. یا اللہ چاہتا ہوں قبولیت کا شرط عطا فرما. اللہ نے فرمایا کہ تو چاہتا ہے تیرا قیام منظور ہو, تیرا رکوع منظور ہو, تیرا سجدہ منظور ہو, تو اب تو قعدے میں بیٹھ گیا ہے, بیٹھ گیا ہے, اب بیٹھ کر میرے محبوب کو ادب سے سلام کرو. ہو نا یہ تھوڑے سارے حالات کے باقیوں نے کبھی نہیں پڑھا. زور سے بولو پڑھتے ہو نا. ارے جب کرتے ہو بتا دو دو نا, یہ کون سا کوئی جرم ہے کہ تمہیں پولیس پرچہ کاٹ کے اندر دے دے گی؟ پڑھتے ہو نا, بولو کیا پڑھتے ہو؟ نہیں جو پڑھتا ہے وہ بولے, جو جس نے کبھی نہیں پڑھا وہ نہ بولے. بولو کیا پڑھتے ہو؟ اس طرح کو جیسے میں پڑھتا ہوں بلند آواز سے, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا کہتا ہے نبی پر سلام نہ پڑھو. اللہ کہتا ہے میرے سارے نیک بندوں پر سلام پڑھو. اس کا اچھی طرح شرک ٹوٹے, اس کو پتا چل جائے میں نبیوں سے منع کرتا ہوں, خدا ولیوں پر بھی سلام پڑھاتا ہے. پڑھو, اگر نہ پڑھا السلام علیکم ایھا النبی, اب تو بیٹھ گیا ہے, نہ پڑھا رکوع سے فارغ, قیام سے فارغ, رکوع سے فارغ, سجدے سے فارغ, اب تو بیٹھ گیا. اگر تو نے قیام اپنے قعدے میں جب تو بیٹھ گیا ہے نا قعدے میں, تو اپنے قعدے میں جب تو سلام کروں گا نہ تیرا رکوع نہ سجدہ منظور کروں گا. یا اللہ میں نہیں پڑھتا, فرمایا لے جا, اگر تو میرے نبی پر سلام نہیں کرتا تو مجھے تیرا قیام بھی منظور نہیں, رکوع بھی منظور نہیں, سجدہ بھی منظور نہیں. سلام پڑے گا تو قیام منظور ہو. اور پھر پڑھو یہ سمجھ کر نہ پڑھنا کہ وہ دور ہے, یہ سمجھ کے نہ پڑھنا دور ہے. السلام علیکم ایھا النبی, کیا معنی ہے؟ اے میرے سامنے موجود نبی تجھ پر سلام ہو. میں کبھی کبھی ان سے پوچھا کرتا ہوں, ان سے سمجھ گیا ہوں, نام نہیں لینا, نام ویسے بھی بری چیز کا نام نہیں لیتے نام میں, لیکن میں پوچھتا ہوں ان سے کہ کمال ہے تم تو اپنی تقریروں میں کہتے ہو کہ نبی قریب نہیں ہے, نبی حاضر ناظر نہیں ہے, تو نماز میں السلام علیکم ایھا النبی کیوں کہتے ہو؟ اس کا تو معنی یہی ہے کہ اے میرے قریب موجود نبی تیرے پہ سلام ہو. آپ پر, اے ہمارے قریب موجود نبی آپ پر, تو اس کا معنی ہے. اگر یقین نہیں آتا تو جاؤ شاہ عبدالعزیز محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر عزیزی اٹھا کے دیکھو. شاہ صاحب نے لکھا ہے, شاہ عبدالعزیز محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے لکھا ہے کہ مصلی کو جان لینا چاہیے. مصلی کے معنی کیا ہے بولو؟ وہ ہمارے پنجاب میں تو ایک ذات ہے مصلیوں کی, تو میں نے وہاں یہ ترجمہ کیا نا کہ مصلی کو جان لینا چاہیے, تو ایک چودھری اٹھ کر کھڑا ہو گیا. کہنے لگا جی مسلیوں کو جاننا چاہیے چودھریوں کو نہیں. میں نے کہا رہے نہیں بابا, میں نے قوم مسلیوں کی بات نہیں کی, میں نے تو نمازیوں کی بات کی. اس لیے آپ کو بھی سمجھا دیا کہیں کوئی پنجاب کا آدمی پھر نہ سمجھ لے. السلام علیکم ایوہ النبی. شاہ العظیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مسلی اس مقام پر پہنچے اس کو جان لینا چاہیے کہ ذات مصطفیٰ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور نور مصطفیٰ میری جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اور اہل حدیث حضرات کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے نواب صدیق حسن خان. نواب صدیق حسن خان بھوپالی ہے نا. نواب صدیق حسن خان وہ کیا لکھتے ہیں, یہی جو شیخ عبد العزیز نے لکھا ہے, محدث سے پہلے بھی جو لکھ گئے ہیں تفسیر عزیزی میں, اسی چیز کو انہوں نے وہاں نقل کیا وہ بھی. اور ان کی کتاب جہاں انہوں نے نقل کی ہے یہ بات وہ ہے, اس کا نام ہے مسط الختام شرح بلوغ المرام. اہل حدیث حضرات کے بہت نامور بڑے ہیں. مسط الختام شرح بلوغ المرام, اس میں انہوں نے لکھا ہے, اس کی تیسری جلد ہے. مسط الختام کی تیسری جلد میں نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں کہ مصلی کو نماز پڑھنے والے کو جب وہ اس مقام پر پہنچے, کون سا مقام, السلام علیکم ایوہ النبی, تو اس کو جان لینا چاہیے کہ ذات محمد مصطفیٰ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور نور مصطفیٰ میری جان سے بھی زیادہ قریب ہے. میرے قریب موجود نبی تجھ پر سلام ہو. اور قرآن نے کیا کہا, النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, ارے نبی ایمانداروں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. پھر کیا ہوا, ایک حدیث اور آ گئی. نماز میں بیٹھ کر کہتے ہو نا السلام علیکم ایوہ النبی, وہ کہتے ہیں نہیں چلو نماز. اچھا ایک اور آپ کو یہاں بات بتا دوں, ایک شخص نے کہا کہ نہیں جی ہم السلام علیکم ایوہ النبی تو کہتے ہیں لیکن حضور کو قریب جان کر نہیں کہتے. میں نے کہا اس کا تو ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے سامنے موجود نبی السلام علیکم, سلام ہو تجھ پر, کاف ضمیر خطاب کا ہے اور مخاطب ہو تو اس کو السلام علیکہ کہا جاتا ہے, اگر کوئی دور ہو اس کو السلام علیہ کہا جاتا ہے, جو سامنے ہو اس کو السلام علیکہ کہا جاتا ہے. تو تم ترجمہ تو اس کا یہی ہے, پھر تم کیسے کہتے ہو کہ ہم قریب جان کر نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو صرف نقل کرتے ہیں, نقل قریب نہیں جانتے, دل سے قریب نہیں جانتے, ہم تو صرف نقل کرتے ہیں. میں نے کہا بھی نقل کس کی کرتے ہو, ابھی اللہ کی نقل کرتے ہیں. کیوں, جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے تو عرش اعلیٰ کے اوپر اس کے اعلیٰ پر پہنچے تو رب نے بھی یوں ہی سلام کیا تھا, رب نے یوں ہی السلام علیکم ایوہ النبی. اللہ نے بھی ایسے ہی سلام کیا تھا تو ہم تو اللہ کے سلام کی نقل کرتے ہیں, دل سے اس کے معنی کو نہیں مانتے. میں نے کہا آج پتا چل گیا کہ تم اندر سے اور ہو اوپر سے اور ہو. ٹھیک ہے نا, زبان سے کہتے ہیں دل سے مانتے ہیں, تو جو زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور دل سے نہ مانے, دل سے وہ کون ہوتا ہے؟ اونچی بولو. نہیں نہیں بھائی, کافر تو چھوٹا ہے. جو زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, وہ کہے میں زبان سے کہتا ہوں دل سے محمد الرسول نہیں مانتا, وہ کیا ہوگا؟ ہاں زور سے بولو کیا ہوگا, اونچی بولو کیا ہوگا. تم کافر کہتے ہو بابا, کافر تو چھوٹا درجہ ہے, منافق تو اس سے بھی اونچا درجہ ہے. کیوں؟ کافروں کے لیے تو اللہ نے اعلان کیا نا, میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا. فرمایا گرا دوں گا جہاں سے گرتا ہے گرتا سے جائے جہنم میں. لیکن ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقوں کے جہنم کے منافقوں کو جہنم کے اس طبقے میں پھینکوں گا جہاں آج سب سے زیادہ جلا کر جلن پیدا کرتی ہے. تو جب آج سب سے زیادہ جہاں جلن پیدا کرتی ہے میں منافقوں کو وہاں پھینکوں گا. تو گویا کافر سے منافق کی سزا زیادہ ہے. تو جو اوپر سے مانے اندر سے نہ مانے وہ کافر سے بھی بدتر ہے. لہذا میں نے کہا بھائی ایسا کام نہ کرو, ایسا کام نہ کرو. یہ تو کام عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کا ہے, جو نبی کے سچے غلام ہوتے ہیں وہ جو زبان سے کہتے ہیں وہ دل سے بھی مان لیتے ہیں. السلام علیکم ایوہ النبی, دل سے مانو کہ ہمارے نبی ہمارے پاس موجود ہیں اور قریب جان کر ہم ان کو سلام کرتے ہیں. السلام علیکم ایوہ النبی, ایک. نمبر دو, جلال الافہام ابن قیم کی ترتیب دی ہوئی احادیث پر مشتمل کتاب ہے اور اس میں اس نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو کیسے داخل ہو؟ اپنا دایاں قدم پہلے مسجد میں رکھے. یہ تو آپ جانتے ہو نا, احتیاط کیا کرو. معمولی سی احتیاط سے تمہیں ثواب ملتا ہے تو کیوں نہیں کرتے؟ داخل تو ہو رہی ہے, چاہے بایاں پاؤں پہلے رکھو یا دایاں, داخل تو ہو رہی ہے. لیکن اگر ذرا احتیاط کر کے دائیں پاؤں کی بجائے بائیں پاؤں کی بجائے دایاں پاؤں پہلے مسجد میں رکھو گے تو 10 نیکیاں. کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں بھی ملے گی, سنت مطہرہ کا ثواب الگ ہوگا. ٹھیک ہے, رکھو گے نا, آئندہ عمل کرو گے نا, حضور کے فرمان پر عمل کرو گے نا. کون سا پاؤں پہ رکھنا ہے مسجد میں داخل ہوتے رکھا؟ دایاں پاؤں. اور حضور نے فرمایا یہ جو صرف دعا لکھی جاتی ہے نا جن مسجد میں داخل ہونے کی دعا, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, یہ پتہ نہیں کس شخص نے ظلم کیا ہے حدیث پر جو آدھی دعا کاٹ کے لکھ دی ہے, اتنی دعا نہیں ہے. حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک مسجد میں داخل ہو تو چاہیے کہ وہ پہلے اپنا دایاں پاؤں مسجد میں رکھے, ثم یقول, پھر کہے کیا؟ السلام علیکم ایوہ النبی, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ پوری دعا ہے. جو جو احباب جہاں جہاں سے آئے ہیں اپنی مسجدوں میں دعا کی اصلاح کریں, نامکمل دعا کو مکمل کریں. یہ حضور کی حدیث ہے, کسی کو شک ہو میرے پاس آ کر حدیث کا حوالہ لے سکتا ہے. ویسے یہ حدیث اتنی عام ہے کہ کسی بھی آپ فاضل ساتھی کو کہیں گے کسی بھی سنی مسجد میں چلے جائیں, وہاں اگر وہ خطیب صاحب فاضل ہیں ان کے پاس کتابیں موجود ہیں, وہ بڑی آسانی سے آپ کو یہ حدیث سکھا دیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اپنی مساجد میں چاہے وہ آپ کو کچھ پیسے خرچ کرنے پڑے کتابت کے, اس میں لکھو اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا, اوپر لکھو السلام علیک ایوہ النبی اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا. تو حضور نے فرمایا مسجد میں داخل ہوتے وقت دایا پاؤں مسجد میں رکھو, پہلے مجھے قریب جان کر سلام کرو, پھر اللہ سے رحمت کے دروازے کھولنے کی دعا کرو. کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے, یہی نہیں کہ جب تم نماز پڑھو پھر نبی تمہارے قریب ہے, جب تم نماز پڑھو پھر نبی تمہارے قریب ہے. ارے نہیں, مسجد میں داخل جب ہوتے ہو پھر بھی نبی تمہارے قریب ہے. کہتے نہیں پھر بھی مسجد میں ہی ہوا نا. میں نے کہا اچھا گھر نماز پڑھو گے تو پھر نماز بدل جائے گی, پھر السلام علیکم یہ نبی ہو نہیں کہے گے, نہیں کہو گے. کہنے لگا نہیں, وہ نماز کی حالت میں ہے نا, نماز کے بعد کی بات کریں. میں نے کہا چلو نماز کے بعد کی بھی بات کرتے ہیں, اگر بات کی بات کرو گے تو تم کہو گے نہیں نماز کے پہلے کی بات کریں, پھر ہم کیوں نہ ایسی بات کر دیں جو نماز سے پہلے کی بھی ہو بات کی بھی ہو. جیسے ہم اذان کے بعد درود پڑھتے ہیں نا, تو کہتے ہیں نہیں بات نہیں پہلے کی بات کریں, تم پہلے بھی پڑھتے ہو. ویسے یہ ہمارے اہل سنت کے مساجد والے کچھ تھوڑی سی زیادتی بھی کرتے ہیں, یہ پہلے درود پاک سے جلتے ہیں تو وہ بعد میں پڑھتے ہی نہیں, یہ پہلے ہی پڑھتے ہیں. ارے بابا پہلے بھی پڑھو, میں منع نہیں کرتا, لیکن بعد میں بھی پڑھو. اذان کے بعد درود پڑھنا واجب ہے, اذان سے پہلے درود پڑھنا مستحب ہے, بعد میں پڑھنا واجب ہے. لہذا ائمہ مساجد کو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے مؤذن حضرات کو یہ حکم کریں کہ نبی پاک کے فرمان پر عمل کرو. حضور نے فرمایا ہے اذا اذن المؤذن فاذنوا ثم صلوا علی, جب مؤذن اذان دے تم بھی ساتھ ساتھ اذان پڑھا کرو, اور جب اذان ختم ہو جائے تو مجھ پہ سلام پڑھا کرو, سلام پڑھا کرو. ثم صلوا علی, پھر مجھ پر ضرور پڑھا کرو. تو اذان کے بعد درود پڑھنا بحکم مصطفیٰ واجب ہے, بحکم مصطفیٰ, اور اذان سے پہلے مستحب ہے. لہذا پہلے بھی پڑھو بعد میں بھی پڑھو. کیوں؟ دیکھو نا خط, لکھو نا خط اور اس کو ویسے ہی لپیٹ کے آپ پوسٹ بکس میں پھینک دو, پوسٹ آفس والے کی مرضی ہوگی تو لے جائے گا ورنہ وہیں پھینک دے گا, ٹھیک ہے نا. اور اگر لے کے بھی جائے گا تو اس گھر والوں کو جن کے ہاں پہنچے گا کہے گا بھائی ڈبل جرمانہ دو, کیوں جس نے تمہیں خط لکھا ہے اس نے ٹکٹ نہیں لگائی, لفافہ نہیں لیا, خالی رکا لکھ دیا, ڈبل ڈبل جرمانہ دو ڈبل. یعنی یہ بھی ایک قانون اچھا ہے, سکھا شاہی کرے کوئی بھرے کوئی. ارے بھائی لکھا تو اس نے ہے, چاہیے تھا ٹکٹ اس کو لگانا, جرمانہ اس سے لو. ارے نہیں چیک کر پایا, جرمانہ تجھ سے لے گئے. عجیب قانون ہمارا, یہ تو جرمانے کی بات ہوئی یا فیٹ دینے کی بات ہوئی. اور اگر انسان رکا لکھے گورنمنٹ کے پرنٹڈ الفاظے میں اس کو بند کرے, دائیں طرف بھی لفافہ ہو بائیں طرف بھی لفافہ ہو, اوپر ایڈریس لکھ کے پوسٹ بکس میں ڈال دے, تو پوسٹ مین کے لیے لازم ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچانا. ارے یہی ہر اچھے کام کی مسئلہ ہے, کوئی بھی اچھا کام کرو فرشتوں کی مرضی ہو بارگاہ میں پیش کریں, نہ مرضی ہو نہ پیش کریں, لیکن جب اس کی ابتدا میں بھی درود ہوگا, ہر اچھے کام کی انتہا میں بھی درود ہوگا, تو چاروں طرف درود ہوگا, تو درود کے صدقے درمیان میں جو تمہاری دعا ہوگی وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا فرشتے کے لیے حاضر ہو جائے گا. لہذا ہر اچھا کام تمہارا درود کے صدقے خدا کی بارگاہ میں جلدی پہنچ جائے گا. لہذا ابتدا میں بھی درود اور آخر میں بھی درود. ابتدا میں بھی درود, بولو بولو. اس لیے مسجد میں جب داخل ہو تو قریب جان کا نبی پاک کو سلام کرو. ابھی گھر میں موجود نہیں ہے, مسجد میں ہی جو ہے، ارے گھر میں بھی نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ ہاں جی پھر نماز نہیں ہوئے نا، بعد میں نہ ہوئے. ارے پہلے کی بھی بات سن لو، بعد کی بھی بات سن لو. نماز سے پہلے بھی میرے نبی گھر میں موجود، نماز کے بعد بھی میرے نبی گھر میں موجود. کیسے؟ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر والوں کو سلام کرے، اور کیا کہے؟ السلام علیکم یا اہل البیت. تم بھی عربی میں سلام کیا کرو، یہ نہیں ہے بچوں کی منع سلام علیکم. سلام تو ویسے ہو جاتا ہے، ایسے بھی سلام ہو جاتا ہے، لیکن جو الفاظ میرے محبوب کی زبان سے نکلے ہیں وہ الفاظ استعمال کرو گے تو برکت زیادہ ہوگی. سلام کرنے کا ثواب الگ ہوگا، مصطفیٰ کریم کی زبان اقدس سے نکلنے والے الفاظات کا ثواب الگ ہوگا. تو کہا کرو السلام علیکم یا اہل البیت. کیا کہنا ہے؟ یاد ہوا یا نہیں ہوا؟ سب بولو، سب بولو. کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم. یہ ہمارے جلسے جو ہیں یہ عقیدے کا اظہار بھی ہے اور ہمارے سنیوں کی تربیت بھی ہے، ہم تربیت بھی کر رہے ہیں. سب پڑھو السلام علیکم یا اہل البیت. اے گھر والوں تم پر سلام ہو. یہ کہو. ایک صحابی اٹھا، اس نے کہا حضور جب گھر والے گھر میں ہوں تو پھر تو ہم کہیں السلام علیکم یا اہل البیت، اور اگر گھر والے گھر میں ہی نہ ہو، بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، بھائی نہیں ہے، ماں نہیں ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تو میرے مصطفیٰ مسکرا دیے. کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جب گھر میں گھر والا کوئی نہ ہو تو پھر کہا کرو السلام علیکا ایوہ النبی. پھر اپنے نبی کو سلام کیا کرو. کیوں؟ کوئی مومن ایسا نہیں جس کا گھر اس کے نبی سے خالی ہو. اللہ اللہ. معلوم ہوا کہ گھر میں نماز پڑھو، نماز سے پہلے بھی حضور قریب ہے، نماز کے بعد بھی حضور قریب ہے، کوئی لمحہ میرے مصطفیٰ کی قربت سے خالی نہیں ہے. اور پھر اس عقیدے کی تصدیق حضور کی حدیث ہے نا، یہ تو نبی پاک کی حدیث ہے، اس کی تاکید اور اس کی تصدیق کس نے کی؟ صدیق اکبر نے. وہ صدیق ہے نا، صدیق کہتے ہی اس کو ہے جو تصدیق کرے. تو سلمان نبی کا مہر صدیق اکبر کی اعلان کیا نبی پاک نے. جہاد پہ جانا ہے، مجاہدوں کے لیے اسلحہ نہیں ہے، ان کے لیے بہت کچھ سامان حرب چاہیے، عطیات. تو عمر فاروق نے سوچا ہر دفعہ ابو بکر نمبر لے جاتے ہیں، آج میں نمبر لے جاؤں. پورے گھر کا اثاثہ اکٹھا کیا، آدھا بچوں کے لیے چھوڑا کیونکہ نبی پاک نے فرمایا بچوں کو بھی میراث سے خالی نہ کرو، آدھا بچوں کے لیے چھوڑا، آدھا میراث پورا اپنے گھر کا، آدھا سرمایہ، آدھا سامان اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا عطیہ. اور دل میں یہ کہ اس دفعہ میں ابو بکر سے نمبر لے جاؤں گا. حضور نے بھی عمر کا دل پڑھ لیا، حضرت عمر کا دل پڑھ لیا کہ عمر نمبر میں جانا چاہتا ہے، میں اس کو بتاؤں نمبر تو لے لیا ہے یا نمبر پہلا ابو بکر کا ہی ہے. تھوڑی دیر گزری، ابو بکر بھی بہت سا سامان اٹھائے ہوئے حاضر ہو گئے، سلام عرض کیا، سامان پیش کیا. حضور بولے ابو بکر سارا لے آئے ہو یا کچھ گھر میں بچوں کے لیے بھی چھوڑ آئے ہو؟ بتا دیا عمر تو تو آبا بچوں کے لیے چھوڑا آیا ہے نا, یہ نہ سمجھنا کہ تو کچھ کرے تو نبی کو پتا نہیں چلتا, تو گھر میں جو کچھ کرتا ہے نبی کو پتا چل جاتا ہے. ابو بکر عمر یعنی بتانے کا مقصد کیا تھا کہ عمر تو آدھا بچوں کے لیے چھوڑ آیا آدھا لے آیا ہے, تو بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ آیا ہے یا سارا لے آیا ہے؟ عرض کی حضور سامان تو سارا لے آیا ہوں لیکن میں نے گھر کو خالی نہیں چھوڑا, اب کئی تم رسول میں اپنے گھر اندر اس کے رسول کو چھوڑا ہوں. اللہ اپنے گھر اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہوں. بتا دیا کہ جو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ مومن کا گھر نبی سے خالی نہیں ہوتا وہ میرا بھی ایمان ہے. ارے حق چار یار کا نعرہ لگانے مانو, چار یاروں کا عقیدہ بھی تو مانو, ورنہ پھر وہی لوگ وہی کہیں گے اوپر سے اوپر سے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, پریشانی چاہیے. گورنمنٹ نے بڑی پابندیاں لگا رکھی ہیں, آپ خود ہی بول دیا کرو پابندی مجھ پہ آپ پہ تو نہیں ہے نا. اوپر سے زور سے بولو, میں بولوں گا تو گاڑی لکھی جائے گی, آپ بولیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اوپر سے اندر سے زبان سے کیا پھر ہاتھ چار یار اور عقیدہ چاروں یاروں کا, اس لیے صدیق کا عقیدہ بھی رکھو. حضرت صدیق بناتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب کئی تم اللہ و رسول میں تمام جان لے آیا ہوں, اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں تاکہ پتا چل جائے. سن لو دیکھ لو یہ تمہارا صرف عقیدہ نہیں ہے,